procesorem AMD Ryzen 5 5625U za 59,98 zł miesięcznie w 40 równych latach. RRSO 0% i do maja nie płacisz. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Jest poniedziałek, to 16 października, minęła godzina 13. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Liczenie głosów przebiega sprawnie, informuje PKW. Zatwierdzona jest prawie połowa protokołów. Rekordowa była frekwencja w tych wyborach parlamentarnych, wyniosła prawie 73%. Pierwszy samolot z ewakuowanymi z Izraela Belgami wylądował w Brukseli. PKW przeliczyła prawie 50% głosów z obwodowych komisji wyborczych. Prawo i Sprawiedliwość otrzymało 38,4% poparcia, Koalicja Obywatelska 27,7%, Trzecia Droga 14,3%, Lewica 8,2%, a Konfederacja 7,3%. Liczenie głosów po zakończeniu wyborów przebiega sprawnie, informuje Państwowa Komisja Wyborcza. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak mówiła, że w systemie PKW pojawiają się ostrzeżenia, które trzeba wyjaśnić, zanim zostanie przesłany protokół, co wpływa na tempo przesyłania dokumentów. Bardzo dużo czynności do wykonania przez mniejszą liczbę osób. Wprawdzie wszystkie delegatury obsługują okręgowe komisje wyborcze. No jakby organizacyjnie jesteśmy na to przygotowani, bo tak zawsze to wygląda przy każdych wyborach. No ale to musi potrwać, bo to musi być dobrze zweryfikowane, dobrze sprawdzone, czy to są te protokoły, które zostały przekazane i tak dalej. No jest szereg punktów, które trzeba sprawdzić. PKW informuje, że do jutra wszystkie protokoły z głosowania mają zostać przesłane. Rekordowa frekwencja w tych wyborach parlamentarnych według sondażowych danych wyniosła prawie 73%. Szef Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak zwrócił uwagę, że frekwencja jest wyższa o 10 punktów procentowych w stosunku do ostatnich wyborów. Takiej frekwencji ponad 70% jeszcze w dziejach III RP po 1989 roku nie było. Zaskoczeni frekwencją byli organizatorzy wyborów w Krakowie. Urząd Miasta przyznaje, że to była przyczyna przedłużenia głosowania w kilkunastu obwodowych komisjach wyborczych. W wielu z nich jeszcze w ciągu dnia zabrakło karty do głosowania. Przełożyło się to także na wydłużenie prac komisji wyborczych. O szczegółach Paweł Pawlica. W krakowskim magistracie utworzyła się długa kolejka członków komisji, którzy czekają na zaakceptowanie protokołów przez Okręgową Komisję Wyborczą. Po całym dniu pracy w komisjach, nocnym liczeniu głosów, teraz czekający w kolejce nie kryją irytacji, siedząc na workach wypełnionych kartami do głosowania. Nie spaliśmy ponad 20 godzin. Skończyliśmy liczenie i pisanie protokołów. Podpisanie to jest cała procedura, to była 7 godzina rano. I my dalej siedzimy, no tak zresztą widzicie. Na sytuację wpłynęła wysoka frekwencja, która zaskoczyła organizatorów wyborów. W kilkunastu komisjach brakowało kart do głosowania, przez co niektóre lokale wyborcze zostały zamknięte dopiero przed północą, mówi Piotr Bukowski, dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru krakowskiego magistratu. No, stworzył się pewien paraliż w możliwościach logistycznych, jeśli chodzi o przewóz kart. Największe problemy wczoraj miała komisja wyborcza w pobliżu akademików, do której dopisało się 1,5 tysiąca studentów. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Elektorat wszystkich partii był bardzo zmobilizowany. Tak rekordową frekwencję ocenia profesor Krzysztof Rzęgota, politolog z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Przewiduje, że prawdopodobnie dojdzie do zmian w rządzie. Prawdopodobnie władzę przejmie obecna opozycja i sformułowana zostanie koalicja między Koalicją Obywatelską, Trzecią Drogą i Lewicą. Natomiast wyniki faktyczne mogą tę sytuację wywrócić. Pewne jest to, że wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość i prawdopodobnie prezydent desygnuje przedstawiciela tej partii do formowania rządu. W kolejnym kroku to parlament będzie mógł sformować rząd. Wtedy szansę na koalicję będzie miała opozycja. 2750 Palestyńczyków zginęło od rozpoczęcia wojny w Izraelu, a 9700 zostało rannych, podało palestyńskie Ministerstwo Zdrowia. Po stronie izraelskiej jest ponad 1400 ofiar śmiertelnych. W związku z atakami przeprowadzanymi przez Hezbollah z terytorium Libanu, Izrael ewakuuje mieszkańców 28 wiosek położonych 2 kilometry od granicy izraelsko-libańskiej. W Brukseli wylądował pierwszy samolot z ewakuowanymi Belgami z Izraela. Na pokładzie wojskowej maszyny było 92 Belgów i 13 obywateli unijnych krajów. O szczegółach Beata Płomecka. Czujemy ulgę, jesteśmy bezpieczni. Tak mówili Belgowie po wylądowaniu na lotnisku w Brukseli. Wszyscy, którzy zgłosili chęć wyjazdu z Izraela, wrócili do kraju. Potwierdził to w rozmowie z telewizją WRT Jean-Luc Botson, ambasador Belgii w Izraelu. Jeśli sytuacja się pogorszy i więcej Belgów będzie chciało wyjechać, rząd jest gotowy, by zorganizować więcej lotów wojskowych. Na razie została zorganizowana ewakuacja z Izraela, ale nie ze strefy Gazy, a tam według rządu w Brukseli jest ponad 100 Belgów. Mówiła o tym w rozmowie z telewizją RTL minister spraw zagranicznych Hadja Labib. Prowadzimy rozmowy z władzami Egiptu. To jedyna możliwa droga ewakuacji, która jest zamknięta. Belgia rozmawia też na ten temat ze Stanami Zjednoczonymi. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A ja słyszałem dzisiaj w Trójce rozmowę z synoptykiem, który mówił, że ochłodzenie to tylko na chwilę, ale jeszcze będą ciepłe dni. Natomiast dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotny deszcz, w górach również deszcz ze śniegiem i sam śnieg, a na północy możliwe burze i krupa śnieżna. Temperatura maksymalna dzisiaj to marne 7 miejscami na południu, maksymalnie 12 nad morzem, wiatr słaby i umiarkowany, czasem porwisty. Mamy 6 minut po godzinie 13. Zapraszam na drugą godzinę Trójki do trzeciej. W wyniku spisku młody marynarz zostaje uwięziony. Po latach koszmaru udaje mu się uciec i planuje wyrafinowaną zemstę na ludziach, którzy odebrali mu młodość i wolność. Brzmi znajomo? Aha, jeżeli wiedzą Państwo, o jaki tytuł chodzi, no to brawo dla Państwa. Jeżeli nie, to za chwilę się wyjaśni o bardzo ciekawym serialu, który będzie realizowany. Opowiemy Państwu w tej godzinie Trójki do trzeciej. Zapraszamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Just go ahead now. And if you like to tell me, maybe, just go ahead now. And if you wonder about me, flowers, just go ahead now. And if you like to tell me, maybe, just go ahead now. And if you like to tell me, maybe, just go ahead now. And if you like to tell me, maybe, just go ahead now. And if you like to tell me, maybe, just go ahead now. And if you like to tell me, maybe, just go ahead now. And if you like to tell me, maybe, just go ahead now. And if you like to tell me, maybe, just go ahead now. And if you like to tell me, maybe, just go ahead now. And if you like to tell me, maybe, just go ahead now. And if you like to tell me, maybe, just go ahead now. And if you like to tell me, maybe, just go ahead now. And if you like to tell me, maybe, just go ahead now. And if you like to tell me, maybe, just go ahead now. And if you like to tell me, maybe, just go ahead now. And if you like to tell me, maybe, just go ahead now. And if you like to tell me, maybe, just go ahead now. And if you like to tell me, ma Polskiego Radia. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. Trójka do trzeciej, mamy 14 minut po godzinie 13. Naszym gościem jest dziennikarz filmowy Adam Sienica. Dzień dobry, panie Adamie. Dzień dobry. Chciałem zapytać, jaki jest sens tworzenia filmu, który będzie nakręcony na podstawie bardzo słynnej książki Aleksandra Dima, tym bardziej, że kiedy szykowałem się do naszego spotkania, naszej rozmowy, w takim dość popularnym portalu filmowym wpisałem Hrabia Monte Cristo i już znalazłem na szybko 7 filmów i 2 seriale, w tym ten dość chyba najbardziej znany z Gerardem Depardieu. Co możemy nowego o tej opowieści, o tej historii nakręcić? Co ciekawe, to Hrabia Montekristo jest jedną z najbardziej popularnych adaptacji, bo powstało 17 filmów i 7 seriali łącznie do tej pory. Jest to sens jak najbardziej, bo ta historia jest uniwersalna, ponadczasowa i bardzo satysfakcjonująca. Ludzie lubią takie historie o zemście, bo dają niesamowitą satysfakcję, jeśli są dobrze opowiedziane. Więc opowiedzianie tej historii w sposób współczesny, w sposób odwołujący się do naszej obecnej wrażliwości, może zupełnie inaczej to pokazać. Można to inaczej interpretować, można tworzyć rozrywkę na zupełnie innym poziomie, chociaż znamy historię, możemy ją odebrać inaczej. Mm-hmm. Więc te emocje mogą być większe, głębsze, a historia może mieć nawet jakiś większy przekaz, którego nie odczytamy we wcześniejszych wersjach. No a poza tym myślę sobie też, że ten przemysł filmowy jednak z każdym rokiem się rozwija i te możliwości również grafik komputerowych dają coraz większe pole manewru dla twórców filmowych, więc i pewnie tutaj można byłoby to wykorzystać. Opowiedzmy trochę o tej nowej produkcji. Kto się za nią wziął? A to jest bardzo ciekawe, ponieważ nie jest to jedna produkcja, ale dwie. Obecnie powstają dwie adaptacje Hrabiego Montekristo. Jedna to jest miniserial włosko-francuski, druga to jest film francuski. Okay. Za film odpowiadają mało znani twórcy, ale ich praca jest doceniana głównie we Francji, więc oni poza Francją nie są tak rozpoznawalni. Mamy aktora, który nazywa się Pierre Nine w głównej roli i zdjęcia jeszcze trwają. W przypadku miniserialu jest ciekawsza sytuacja, ponieważ za reżyserię i za stworzenie tej adaptacji odpowiada duński reżyser Billy August. Jest to jeden z 9 reżyserów historii, który zdobył 2 złote palmy na festiwalu w Cannes, więc to obrazuje pewną jakość artystyczną, która może się objawić w tym produkcji. A główną rolę zagra Sam Claflin, którego możemy kojarzyć choćby z serii Igrzyska Śmierci, bo będzie to produkcja anglojęzyczna, a film będzie produkcją francuskojęzyczną. Ja znalazłem taką informację, kiedy szukałem jakby danych dotyczących adaptacji tej powieści Aleksandra Dima, że jest to powieść przygodowa dla młodzieży. No, już pan o tym trochę wspomniał. Ona jest chyba na tyle uniwersalna i na tyle świetnie poprowadzona, że chyba widzowie w każdym wieku znajdą tutaj coś dla siebie. Jak najbardziej. Ta uniwersalność jest największą zaletą powieści Aleksandra Dima, ponieważ on, tworząc tę historię, nie wiem, czy o tym myślał, ale tak mu wyszło i dzięki temu ona jest cały czas aktualna, bo pierwsza adaptacja powstała w 1908 roku, była aktualna wówczas i aktualna dzisiaj. Ostatnie 2 adaptacje będziemy mieli w 2024 roku i na pewno to nie będą ostatnie adaptacje. Powstaną kolejne, ponieważ ta historia jest tak dobra i jakaś nowa wizja artystyczna może nadać jej nowego sensu. I to może być nawet przygodowa historia młodzieżowa, która będzie odwoływać się do wrażliwości współczesnej młodzieży. Może to być zupełnie coś innego. I to jest właśnie zaleta tej książki, że można ją troszeczkę rozbudować. Można pokazać jakieś ukryte rzeczy, które tam może są, ale nie były tak dostrzegane, ale przez naszą współczesną wrażliwość możemy je odczytać teraz i pokazać na ekranie dzięki jakiejś wizji nowej, świeżej. Panie Adamie, wspomniał pan o tym, że trwają 2 produkcje, znaczy spodziewajmy się za chwilę 2 produkcji dotyczących powieści Hrabia Montekristo, filmu i miniserialu. Wspomniał pan, że film jest jeszcze w produkcji, miniserial rozumiem, że za chwilę będziemy mogli obejrzeć, ale zanim to nastąpi, to też już o tym powiedzieliśmy, no przynajmniej kilkanaście adaptacji do tej pory było tej powieści. Którą szczególnie by pan wyróżnił i polecał, żeby na przykład sobie odświeżyć i do niej wrócić? Przyznam, że mi bliska sercu jest adaptacja z lat 70. z Richardem Chamberlainem, która dla mnie zdefiniowała to, czym Hrabia Montekristo tak naprawdę jest. To jest wyobrażenie, do którego porównuję każdą inną adaptację. Nie wiem, może dlatego, że się wychowałem na niej. Ja oglądałem ją w latach 80. w dzieciństwie i jakoś tak mi zostało. Ale z drugiej strony bardzo lubię wersję 2002 roku z Jimem Caviezelem w głównej roli, która też miała urok, miała fajny wizualny styl i troszeczkę inny charakter. Ta współczesność nadała innego sznytu tej historii i dzięki temu ona nie była jakoś taką powtórką z rozrywki, bo umówmy się, każdy, kto będzie oglądał tę historię, zna tę historię. Wiemy, jak się skończy, tak. No dokładnie, ale dzięki temu, jak jest ona opowiadana, czerpiemy z tego i satysfakcję, i bardzo, bardzo przyjemną rozrywkę. No i myślę sobie, że jest ten moment, w którym każdy z nas trzyma kciuki i czeka, kiedy w końcu uda mu się uciec z tego więzienia w ten spektakularny sposób, a później już uknąć całą tą intrygę. W takim razie czekamy zarówno na film, jak i na mini serial. Rozumiem, że to jest jakaś tam perspektywa przyszłego roku, kiedy będziemy mogli tak je podziwiać. Adam Siednica, dziennikarz filmowy, opowiadał nam o kolejnych adaptacjach powieści Hrabia Monte Cristo. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk. Chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o mecz i nie wiem, jak powiedzieć nie. Więc gryzę wargę, Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back.

16 października to także urodziny muzy Andy'ego Warhola Nico, wokalistki grupy zespołu The Velvet Underground, a także modelki i aktorki. W roku 1977 na świat przyszedł John Mayer, amerykański wokalista i gitarzysta, zdobywca 7 nagród Grammy oraz aż 19 nominacji do tej nagrody. A w roku 1962 urodził się Michael Balzary, basista grupy Red Hot Chili Peppers, bardziej znany jako Flea. Muzyk związany jest z zespołem od momentu jego założenia w 1983 roku. Poza Red Hotami współpracował z takimi grupami jak Jane's Addiction, The Mars Volta i Alanis Morissette. Na swoim koncie ma także kilka ról filmowych. Przechodzimy do premier płytowych. W roku 1997 ukazał się 13. studyjny album grupy Judas Priest zatytułowany Jugulator. 3 lata później światło dzienne ujrzała druga płyta grupy All Saints pod tytułem Saints and Sinner. A w roku 1989 premierę miał 6. studyjny album Kate Bush zatytułowany The Sensual World. Płyta otrzymała nominację do 3 nagród Grammy i osiągnęła 2. miejsce na brytyjskiej liście albumów. Trafiły na nią takie kompozycje jak This Woman's Work, która znalazła się na ścieżce dźwiękowej do filmu She's Having a Baby, Love and Anger czy tytułowe The Sensual World, zainspirowane powieścią Jamesa Joyce'a Ulysses. Krystyna Grabasz przygotowała dla Państwa podsumowanie muzycznego kalendarza, a gdyby Państwo chcieli zobaczyć podsumowanie 80. notowania listy przebojów trójki, to w tym celu trzeba odwiedzić stronę lptpolskieradio.pl albo użyć naszej aplikacji. 20 piosenek w notowaniu, 13 propozycji i zmiana od tego 80. notowania listy w sposobie głosowania, bo teraz mogą Państwo decydować o losie aż 10 piosenek. Mało tego, każdy Państwa głos jest inaczej ważony. Pierwszy Państwa głos to 10 punktów, drugi to 9 i systematycznie w dół. 10 Państwa głos to 1 punkt, więc proszę rozważnie przydzielać punkty poszczególnym ulubionym Państwa piosenkom. Zresztą zobaczą Państwo wszystko na stronie internetowej, w jaki sposób to działa. Zachęcam do głosowania, a najlepsza piosenka 80. notowania listy to Anita Lipnicka i jej Amsterdam. Polskiego Radia. Just tell me what you've got to say to me. Właśnie dziś już po raz trzeci rozpoczyna się warszawski tydzień kin studyjnych, a to świetna okazja, by wrócić do klasyki, ale też obejrzeć wiele filmów jeszcze przed ich oficjalnymi premierami. Z Klarą da Costą, kierowniczką Ujazdowskie Kino, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Czy dobrze myślę, że trudno będzie wybrać spośród tak wielu atrakcyjnych propozycji w tym tygodniu? Tak, rzeczywiście program jest bardzo zróżnicowany, bardzo bogaty i naprawdę będzie w czym wybierać, ale program jest też tak zrobiony, że tak naprawdę można odwiedzić wszystkie kina, zdążyć zobaczyć praktycznie wszystko. Ile tych kin i które może warto wymienić? W tym roku jest to 13 kin i będą to kino Amondo, Atlantic, Electronic, Illusion, Luna, Pracha, Kinoteka, Kultura, Muranów, Kino na Boku, Stacja Falenica, nasze kino Ujazdowski oraz kino Wisła oraz Tęcza. Każde z tych kin proponuje inny repertuar. Tak, są to nie tylko filmy, ale także dyskusje, spotkania z twórcami, prelekcje. Są też takie specjalne wydarzenia, jak na przykład seanse z muzyką na żywo. Jest też seans z audiodeskrypcją dla osób niewidzących. Są specjalne pokazy dla seniorów, dla dzieci. No i takie wydarzenia specjalne, jak na przykład Gra Miejska. To dopiero ostatniego dnia warszawskiego tygodnia? Tak, dokładnie w niedzielę o godzinie 11 rozpoczynamy. No i będzie to niezwykła zabawa, też będzie można odwiedzać wszystkie kina, rozwiązywać zagadki, odkrywać ich tajemnice i walczyć o wygraną. Tutaj łączy się historia kina, czyli klasyka z premierami, a właściwie nawet pokazami przedpremierowymi. Tak, z jednej strony jest to właśnie taki przegląd najciekawszych, zbliżających się premier, najgłośniejsze, najbardziej oczekiwane premiery, jak na przykład Chłopi, będzie też spotkanie z twórcami, jak i przedpremiery, filmy, które dopiero za kilka tygodni pojawią się w normalnej dystrybucji, a oprócz tego mamy klasykę kina na ekranie. Filmy kultowe, filmy takie, których wielu z nas chciałoby zobaczyć na dużym ekranie, po prostu nie miało do tego okazji. To my taką szansę chcemy naszym widzom dać. Co specjalnego przygotowało Ujazdowskie Kino? U nas będzie taki jeden z, myślę, z najważniejszych filmów kinematografii polskiej, czyli Ucieczka z kina Wolność Wojciecha Marczewskiego. A co więcej, sam reżyser zgodził się nas odwiedzić, więc zaraz po filmie porozmawiamy, ponieważ w tym filmie postaci filmowe zwracają się bezpośrednio do widzów znajdujących się w kinie, więc dyskusja może być bardzo ciekawa. To już w czwartek 19 października o godzinie 18. Ale też absolutne nowości. Tak, oczywiście. Też wiele tytułów mogłabym polecić, zarówno polskie kino, ponieważ Stowarzyszenie Kin Studyjnych zawsze stara się polskie kino wspierać. Jeśli chodzi o filmy zagraniczne, to poleciłabym film włoski La Chimera w reżyserii Alice Rohrwacher, który nawiązuje trochę do Pasoliniego, trochę do Felliniego. Jest taką trochę mieszanką folkloru i takiej poetyckości, oniryczności. Ten film będzie pokazywany w Kinotece. A jeśli chodzi o kino polskie, wspomniany już seans Chłopów, no naprawdę przepięknej wizualnie i bardzo przejmującej adaptacji powieści Reymonta, która robi wspaniałe wrażenie i ta niezwykła technika animacji malarskiej, myślę, że no jest fascynująca i myślę, że bardzo ciekawie usłyszeć od twórców, w jaki sposób ten film powstawał, w jaki sposób te obrazy zostały ożywione. Gdzie szukać więc szczegółowych już informacji programowych trzeciego warszawskiego tygodnia kin studyjnych? Pełen program możemy zobaczyć na stronie stowarzyszeniekinstudyjnych.pl, a także na stronach poszczególnych kin można sobie dokładnie przeczytać, co, gdzie, jak i kiedy będzie się odbywało. Z Klarą da Costą, kierowniczką kina studyjnego w Zamku Ujazdowskim, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Zobaczyć więcej niż cały ten żart.